Ujambo msikilizaji, hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani, mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunza Kijapani kwa pamoja. Leo tajifunza somo la 34. Usemi wetu wa msingi ni Yawarakakute oishii desu. Ni laini na mtamu. Mhusika mkuu katika kipindi hiki ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Baada ya kuhudhuria tamasha la chuoni na Kenta, wawili hao wamefika mgahawa Kaiten Sushi. Katika mgahawa huo kuna sahani ndogo zilizo na sushi kwenye mkanda wa kubebea chakula kupeleka mbele ya wateja. Wateja wanaweza kuchukua kile wanachotaka. Rangi zinazojitokeza kwenye sahani hizo zinaelezea bei ya sushi. Sasa tusikilize mazungumzo ya somo la 34. Usemi wa msingi ni Yawarakakute oishii desu. Ni laini na mtamu. Ah, toro ga kita. Toro tte nan desu ka? Maguro no onaka no bubun desu. Dozo. Itadakimasu. Yawarakakute oishii desu. Sasa hebu nikupe maelezo kuhusiana na somo la leo. Aina ya sushi ambayo Kenta anaipenda ndio imefika. A, toro ga kita. Yani, oh, toro zimekuja. A, inaonyesha mshangao. Kenta amepaza sauti kwa sababu ameona aina ya sushi anayoipenda ikija kupitia mkanda wa kubebea chakula. Toro ni mnofu wa samaki tuna wenye mafuta upande wa tumboni. Na inaonyesha kiima. Kita. Zimekuja ni umbo la ta la kitenzi. Kimasu. Yani kuja. Inaonyesha hali ya wakati timilifu. Kwa namna ya kiungwana, kita inakuwa kimashita. Nimesikia toro bei yake ni ghali, lakini bila shaka ni maarufu sana kwenye migahawa ya sushi, au sio? Hiyo ni kweli. Ana ambaye hajawahi kula toro, anamuuliza Kenta. Toro te nan desu ka? Toro ni nini? Ikiwa hufahamu neno ambalo umelisikia, unaweza kuuliza maana ya neno kwa kuongeza. Te nan desu ka? Ni nini? Nam. Inamaanisha nini? Desu. Ni namna ya kiungwana ya kumalizia sentensi. Unapoongeza ka mwishoni mwa sentensi na uiseme kwa toni ya juu, unaweza kuibadilisha na kuwa swali. Te nan desu ka? Bila shaka ni msemo unaofaa kuuliza swali, au sio? Ndiyo, tujifunze namna ya kusema. Toro ni nini? Toro te nan desu ka? Kenta anajibu. Maguro no onaka no bubun desu. Ni mnofu wa sehemu ya tumbo wa samaki tuna. Maguro ni samaki tuna. No inaunganisha nomino. Onaka ni tumbo. No ya pili pia nayo inaunganisha nomino. Bubun ni sehemu. Desu ni namna ya kiungwana ya kumalizia sentensi. Sentensi hii ina no mbili, au sio? Maguro no onaka no bubun ni sehemu ya tumbo ya samaki tuna. Kwa kutumia no, unaweza kuunganisha nomino mbili au zaidi, huku nomino ya kwanza ikielezea nomino baada yake. Kenta anaendelea. Dozo. Yani karibu, unasema dozo. Unapomkaribisha mtu kitu fulani. Ana anasema itadakimasu. Nianze kula. Itadakimasu. Ni neno la kushukuru kabla ya kula. Baada ya kumaliza kula, litakuwa jambo la busara ikiwa utasema gochisou sama deshita. Yani, asante sana kwa chakula. Hii ni mara ya kwanza ana kula toro. Je, amependa? Yawarakakute oishii desu. Yani, ni laini na mtamu. Huu ndio usemi wa msingi kwa hii leo. Yawarakakute ni umbo la te la kivumishi. Yawarakai yani laini. Oishii ni kivumishi kinachomaanisha tamu. Desu ni namna ya kiungwana ya kumalizia sentensi. Bila shaka si vitenzi peke yake, lakini pia ni vivumishi pia vina umbo la te. Unapotumia vivumishi viwili kwa pamoja, unatumia umbo la te. la kivumishi cha kwanza kukiunganisha na kivumishi cha pili. Kwa hiyo katika muktadha huu unabadilisha kivumishi cha kwanza ya warakai ili kiwe katika umbo la te, yani ya warakakute, na useme oishi baada yake. Sasa tusikilize tena mazungumzo ya somo la 34. A, toro ga kita. Toro tte nan desu ka? Maguro no onaka no bubun desu. Dozo. Itadakimasu. Yawarakakute oishii desu. Na sasa ni wakati wa kona ya mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kipindi hiki ni Profesa Akane Tokunaga, anayetufundisha mambo ya msingi katika somo la leo. Leo umejifunza kuhusu yawarakakute, umbo la te la kivumishi. Tufundishe kwa kina. Kama ni hivyo, tumuulize mwalimu. Watashi ga ochemasho. Anasema, ikiwa unataka kuelezea nomino kwa kutumia vivumishi viwili au zaidi, unabadilisha kivumishi ama vivumishi vya awali kwenda kwenye umbo la te. Sasa acha nikufundishe namna ya kubadilisha vivumishi kwenye umbo la te. Umejifunza tayari kwamba kuna aina mbili ya vivumishi, vile vya i na na. Vivumishi vya i ni vile vinavyoishia na silabi i, kama vile yasui, yani bei rahisi. Kubadilisha kivumishi cha i katika umbo la te, unabadilisha i ya mwisho wa neno na kuwa kute. Bei rahisi, yasui, inabadilika na kuwa yasukute, tanoshii, ambayo inamaanisha kufurahi, inabadilika na kuwa tanoshikute. Neno la kipekee lisilofuata kanuni hii ni i, yani nzuri, inabadilika na kuwa yokute. Vivumishi vya na huchukua na mwishoni vinapovumisha nomino kama genki, yani kuwa na afya, inakuwa genki na kabla ya nomino. Kwa hiyo ukitaka kusema mtu mwenye afya, mtu ni hito. Hivyo useme genki na hito. Hata hivyo, kubadilisha vivumishi vya na katika umbo la te, unaongeza de mwishoni mwake. Genki. Inabadilika na kuwa genki de. Ikiwa unataka kusema mtu mwenye afya na mchangamfu, mchangamfu ni akarui. Kwa hiyo unasema genki de akarui hito. Hayo ndiyo tulio kuandalia katika kona ya mwalimu tufundishe. Na sasa ni kona ya tanakali sauti. Asari. Asari. Ni neno linaloelezea chakula chenye ladha kwa mbali. Kwa mfano unasema, ladha ya chakula hiki ni asari. Je, neno lifuatalo linamaanisha nini? Kotteri. Kotteri. Inaelezea jinsi chakula kilivyo na viungo vingi. Kwa mfano unasema tambi hizi za rameni ni kotteri. Katika kona ya tanakali sauti hii leo umejifunza kuhusu asari na kotteri. Kabla ya kukamilisha somo la leo, ni wakati wa tafakuri ya ana. Yuwa. Unasema itadakimasu kabla ya kula kushukuru wale waliopika. Pia unashukuru nyama, samaki, mboga mboga pamoja na wale waliokuza na kuvuna mazao hayo. Bila shaka umefurahia somo la 34. Usemi wa msingi ni yawarakakute oishii desu. Ni laini na mtamu. Katika kipindi kijacho tutaendelea kueleza jinsi mambo yalivyo kwenye mgahawa wa sushi. Usikose kujumuika nasi.